تیری جو شاعت دا منکر دے لغر چغر پیو بربانی عملی ہوئی آغا خی دا یہودو یو چینل سلیل شگنٹی غیجی جی او دا عرب ببحیر کدا او چا مرکز جوڑ دے دا یو کر دے انی حیات تا پتر دے طور دنیا کے جی پاکستان کے خاص پلا ہو را اسلام آباد کے او خری بہتر جی ربط دا پار آغا خورا خورا خورا تعلیم محکمے خان پلاس بنے گی تیرے قبانی ہوئی تارا تیرے قبانی بکار کی اللہ سزا ہو لی در کئی مدر کی ہوتا سو سزا خان حقدار کرے نخو اللہ جہرا تو زورا بس ویل اکول خبر خبر نہیں اللہ تا معاف دے چیزان دا ظلم نہ بچ گئی دا وجل ظلم یا دا لاس پہ دا غسول ظلم عمار یا سر سمیہ دری والا یوکو رہنے دا سن لی خضا خاونہ بچے لی نیولی کافر و سو کافر نوہ نوز اوے زنانا انی والا کمزور سن دے اغیبانی شروع کلا یہ بھی دیگا انہیں پسن بدا سیوی خیفے سرے کے بلتے تھے ہوئی بلے داغاری نہ ہوئی بلے دیواری نہ ہوئی جیسے کولو کولو آخرہ کولو سورو سورو سورا خیٹائی زخمی سورو پکے بچے ہو پدے صبر انسو ابو جہل رسل چالی اکیرو صفوا دورو بولی دے کہ اماندلہ پا پور کے راستہ خیٹائی لہو سکولا اوہ عزیزالہ دو خوٹے بچے ہم دے خیٹی نہ ہوگا دے خاون اللہ لے وزی ملسی جیئے دے تو زبہ سکے رہی آزم عربا برداشت خبر ہے مسلمان امار نے نبی ارے سلاۃ السلام کا خبر رہا رسو امار کافر سے اللہ پیغمبرا خبر ہی پریشان جی کہ میں کافر سے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کلا ان عمارا ملع ایمانا من قرنه الى قدمه واختلط الايمان بعظمه ودمه بتکارینا ترخو د پوند پوری ایمان پا عمار کے دم نہ دے اے ایمان دا عمار وخا وینا دا دا کی دین سی کلا چرتن دے مرتد سی کافر ہو پریخو نبی علیہ الصلوۃ والسلام را رہے جاری چاہو تو یہ کہ ہم برے سلام تو عمار را رہے رسول علیہ السلام دو کوٹے نووت مخل اعلاو اپا خل اللہ منی دا عمار سر جی پاکی کری وار خطا کی جمعو او اے چکر سے دے عمار زن قابو کو تیزہ کافر سن دا سے حالات تیزہ کافر سن وی کالا نانا تمہیں کافر ان آجو لکا فعود لہم دما قلتا خیر مطمئن ایمان سوڑ دے واغ وقت یوں موسم خدا رنشی دی بے پروا مکا الا من ظلم نقوخ اللہ ویل دناچار فکی دو این اگانونا نور این اگانی کئی غون نقوخی پکستے خدا تا اس کل نقوخی دی الا من ظلم لیکن سوچ چا سر کی ظلم سو او جہر بالکفر کی جہر کی پا قول بانے مواب دے وکان اللہ سمیعا علیما دے اللہ اوری دن کیسے چی اگر خفو پدر کی جسو کو دے شرک وینا اللہ نخوخی لا حب اللہ والجار ابن المستنیدی مانا دا دا الا من اکرہا علا ان تجھر بسوء من القول کفرا ونحو فذالک معفوون ترتبی اول جل فضم مخبان دی نسفضم جل اول مخبان دی ان دا عبارت نقل کرے تجھے آیت بان دی مانا سورا مسئلہ دے اکرار کفر اوکو میں اکرار زور دیشتے وجل دیشتے لاس غسول دیشتے دی اخفاظ سرگ وقت دیشتے ہاں ستارا میں کفر تا اطول کارو میں کفر کے دا پر جماعت دی کئی راضی اوکی جماعت کے عرف کو راضی اوکی جماعت کے میلاد کو دروغ ہو انا روا خرق تخوار کو اپا دی تیرے قبانی کارو کو اور راضی کے عرف کو میلاد کو تیسے دا حکومت دا عوام دا دولت نو لگی اور سرکاری طور بانی میلاد سو مقابلہ دا ناسخانی سولا مقابلہ دا تجویز سولا لبل تر سولا مجھے نہ روا کر دا حکم دے دا علمانو دا جرح تعدیل نیک سرے بخکاری دے یہ کذابن محادث لکی لا یوسق بھی اور بیاو لکی کان لا یبالی ما آتا دا پروانو کورا چسیو کلو دا جرح کلی کلی کلی کلی کلی کلی اخکارا سرے سم معلومی دا الا من ظلم ظلم کی کہ جرح تو نکی اور آغا نقصان ترگن نکی نو خلق بھی دوکے کی دا خوا جگہ چی پا صاحب بانی جرح کی پخکارا دا گناہ کار معلومی نہیں کنا خوچی داو نکی نو نقصان کی ظلم کی دیو حق بل لوئی تو سعادت باندی نو جرح تو اوکا چی دیکی خدا نقصان دے دیکی دا نقصان دے چی دا آغا خبر قاضی کرتا ہو نمانی چی پا دی نکوئی جی اوی غیبت کی پردے نو پا چی جی نی غیبت کی غیبت ستا ہوئی دا خود ضروری و ضروریات دا دین اللہ یحب اللہ والجار اللہ مینہ نے کہی الا من ظلم لیکن مینہ کہی محبت کے دا قول دا غچا سرا ظلم کی ظلم سرا کی از ظلم دا تر ظلم ظلم تا دین کی دا ظلم مسلمانان سرا کی نیچی دا اوئی کنے کلا کتاب دروگ نکلے رہے دی کتاب کی ناروا دی دا خبر دی ملا خطا کرے گا دی لیڈر خطا کرے گا دا بوئی نا اور دا بنوئی دا چیدے کہ دا نقصان دے دیلی دے کہ دا نقصان دے اللہ من ظلم جسر محبت تے دا اللہ رب العالمین دا ہوا دے اللہ اوریدن کے اکامل علم خواہن کہ سرگن کے تاسط دا خیر خبرہ یا پتو ساتھائی یا مخوارے دا بدد وائلونا یہ تین اللہ دے دیر جات معافی کے ان کے دیر جات توانا دیر سرکنی اوکو نیولے دے مکرہ زور سرکی پاگے دے پاس عظیمت باندے عملو کی پاس عظیمت باندے دے پاگے سے تبدو خیران سرگندہ کے حق خبرہ دا ناروا دی دا کفر دے دا شک دے دا بدات دے نا نا دا کچھ دے دا غلط دا تبدو خیران بس مرے پہ شہید کیجی پہ اکے پرے خود لی او تعفو تفو یا پتہ ذرکے ساتھ آئی ذرکے ساتھ خبر پتہ پخلوی و نوائے سرگندہ نکے حقا حضور کے اس آتی ہے پخل باندی سنوائی داؤں اطاف وان سوئن یا بدوئے ونم اقوائی حدیث کی راجی سرائی نیولیو درگا بانی تیرے دوا اسے قرآنہ اوار دوا وہ سوکتا چور را پریخو آغال تکی خو نور تا نہیں مچان کرے وانے ندام لکڑا مچو نسو لے نظر فلان کے وہ غور دو مچو غور دو مردار چنو دو خوراک سے نظر کی تقیمت سرے فماتا فدخل النار ملسو نو نار دو زخل را کتاب الزو دو امام احمد ابن حنبل نو دو زخل لاز او بل یاو اگه اونسو اگه سشیب و اکیس من دو پریدونو دا خو بیجتی بیده بیرا جی ما کنتو لیو قرب دون اللہ سیان سوا دا اللہ هم بچا پنو مانی خیرات نو کن وو تا کاری کردی چی اگه شهید کو مفاتی کو کنیو لو وقت او بیتی مال که شهیدی کو فما تا فدخل الجنه اس عمل بل نو کرے خو پدی خبر غیرت کرو مرسو نغ جنت تلاز مخبرم دارا کنا ان تبدو خیر صحابی نیولے مسئلہ ما هغه کوي ته ما پیغمبر محمد رسول الله پیغمبر منې هغه یې او ما پیغمبر منې به ځان غلی کړه څنګه ته وختي هغه به اواز نه کوو ګورې هغه اوري دا نه اوري او تا توبو یا هغه خبره پټو ساتئ بلکې ته انکار کول حق حق خبره زړه کې وساتله په ښکارونه یو طرف کې حق څرګنده کړه نو بیا تپوس کو ہندا سے اس کو بیا تپوس کو بلہ سے اس کو بیا پہو سکا پدی حالت بانی شہید کو اور آگا دخلے میں غلط خبر ہونا وقتلا تب دو خیرن تا جنگ کے خیر خبر عقیدت توحید اور دا سنتا مسئلہ رسالت اور توفو یا پتہ ساتھ آئی حق خبر آپ پخلو نو آئی زان کے غلے کی اور زان چاڑا کی اور تافوان فین یا مقوڑا ہے تاسو دبالی خبر دیو دینا ہر کچھ کی دیوال صورتوں کی اللہ دے افوان قدیرا یقین نہ آتو ضرورن اور اتنا کہ اللہ قانون پر ہو بے سکا آتو انکار کی دا اللہ دا قانون نہ یک فرون باللہ انکار کی پا اللہ دا اللہ دا اللہ قانون نہ منی اور وہ باری بجر دیوی ویوریدونا غوائی دا چلو بلتن کی پمین کی دا اللہ دا لو اگلے پیمان راہو کے بلتن تو صفات کی دے اور بالکل تو ایمان راوڑی کی نشتے پا اللہ ایمان راوڑی پا انبیاء براوڑی او آئیدو من دی ایمان راوڑ پا زنبانی انکار پا زنبانورنا یہودیان چگی دا غو باسی پیرنگان دا چگی باسی نا اس پر نور دنیا کن دا سورو شیرا نو من ایرازن و نکفر و بباز ایرادا یا چی دو نسی پر ایمان کی دایا سلار لار و سب سنسی من کی روان دی پا ایوانی بتیلی بود دغا پلیتان خاص دغا جی پتہون کی دے حق بالکل کرا کافرون دغا جی کافر حقا بالکل کرا مزدرون مرکزن لغیری ہی کنا حق حقا یا خبری اتنی فیر یتینی اکی رکھے جہوں گا نمانون کو لازے عذاب مہینا سزا ذری رکھے ان کی خوارا ان کی عزت مند سزا مدا آوچو کی بسارت کلے چی سخت ذکر کا رس خوشحالی ذکر گئی آو چو منا اللہ صفات دا اللہ طول من علی گلی امان طول من فرق اونکو دی ایمان در اولو پا میند کے دیو دو دونا دغا لو یان زردہ ایتینی وربکو جور اللہ سیوتی سو فیوتیم جورم بدلی دا عملوی دی اللہ دیر خبو خون کے دیر جات میں ربان غلطے بو تو معاف کی دی یہودیان پر ایتی دا مسجد مومنان و منافقان و تذکیر مقابل مقابل را لیتی دبی دین خبردار او دبی دین بوهانو قران تذکرہ تپوس کی جنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت مسئلہ جواب دیا اعتراض پیغمبر علیہ السلام نے اعتراض کو تا تو قران کے روز را کرے دے جب خبر پیغمبران تو لگ لگ رہا تھا لگ لگ رہا تھا لگ لگ رہا تھا اوتھے زبان نہ جوڑائی تپوس نے کی جنا یعنی اعتراض دی کتاب والا دے چراوے تو ہوتا نکرے گا اللہ طرف از اسمان نا تو زبانی نکراوڑی تورات یو دل راغلی انجیل پہ یو دل زبور پہ یو دل باندے تو سنن جوڑائی تو سبا جوڑائی ایداد اللہ رہے گا مخو بات حتا کیے گا دیسے کا تپوسی نکلی دو موسیٰ علیہ السلام نا لوئے لے لینا ہے کہ رضی نکلی پاگا باندے او دائیم بیلیو او خیمن کا اللہ پڑا گا بانی ترگن نے کراتا دا خبر دو پڑا گا دا گبانی کرو دا جارتا نخیر فقالو جہرتا ارن اللہ دو پڑا گئے اللہ من کو خواہ چاہ روی ازما پر امبر نیولو دو تندر جبیل پی چاہو وقتا تو سوال دے ظلمی بیا دو کرو بل خبر دا سمد اس کے بعد دا پارا بیا لا داؤں گا نیولو اس کے پس دا موسیٰ علیہ السلام من بعد ما جات مل بینات پس آگے ہیں کہ آخری ہوتا پاک بیانوں توحید دا اللہ در سالت دے پیغمبر مجیم جس گئنی ولی پا خدا دینے کیا دینے انزلہ پاکفون اس نمت تخذل ہے جی اس طول دنیا لے جل معبود کرے جی پاکستانان میت تخذل ہے جل ملیان میت تخذل ہے جل اجل قانی سملے من بری احدا منصب اقتدار موٹر گاڑے امحافظین کی تو بکن رسخے ایت تخذل ہے جل میرے رسخے غیظ اللہ دے معبود تو دیکھے دا اللہ یارا پرے خود اللہ دا اللہ قانون خدا عقیدی و دا عمل فرق دے عقیدتنی نو کفر دا عقیدی دے عملنی گناہ دے کبیرہ عصیان دا عمل لے عمل دا کفر دے عمل دا کفر دا نتی کا عقیدتی کافر ہو کہ نتی جنی توبہ خدا توبہ طول ملیان کے کافر ہوئی. نیتا پیجنی کفر دا دوف و خرا کفر پیجنی کفر دا عمل دے عمل دا قرآن و سنت خلاف دے کافی دے آگا سے جوڑا غیت خوب تم کافر ہوئی اگر کی بہنی سے رجال سندہ سنت تخذر جل من بعد ما جاتم البینات نیولے ہو گئے گاس خے پس تاگی نا چراغلی ہو گئے تو صاحب بیانونا نسخے دا اللہ الہ کرو کہ الہ کے واسطہ جانلا دادا اللہ تا واسطہ دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ غلاقو کی گوری اور اللہ من تدل تا صورت بانی ترگان سو اس کی تینا غالو ان جیبا اللہ تا ہوئی وہ دیجینا تا پوسو کا دیجینا تا پوسو کا تا گنجا و جنات علیہ ہوئی ہوئی نا دا خو الہ تا نہیں جی کہ ان کی زنگا تا نہیں بھی پاکی گی دیجینا تا سپرس نا تا پوسو کا تا غور تا خدا ہوئی ہوئی نا نا نا الہ دے چی زنگا اللہ تا واسطہ را اپا دے بانی گناہون زنگ گری جی پاکی گی اور چیزا نسی جی اللہ تا قبول شی گورے نا چیزا آدم علیہ السلام زی قربانی کرے و اسولا نو اللہ تا قبول سولا دا غبل آغا نسولا نو قبول نسولا دا خون پڑی مانی بنیاد بان جوڑا جی اور تا چر تا خدای نگی جی الا فا عربی جی کی جبا کی وی و ذریعا و سیتا و سیتا ادا اللہ صفت جی و صفت جی صفتو نا پکی منون کی منل او بنل نا ری تولے کی جی الان ان لندہ کی بنسترے ذکر قرآن جی کر گئی دو سوال کرو دو موسیٰ علیہ السلام نا دین علو ترگن کرو تا اللہ پڑا گوانی نیولی دو تندر پس اور دے دولانی بیا پانی دو پاس ہو لگے دل اونی نصف خے پا خدای بانی او سیرہ اللہ تا پس تا گنا چرا گلی دو تصاف بیانونا موسیٰ علیہ السلام تا صالح کالے پر مصر کی تیر کری والتا تا سبق زود کرو دلتا ہوں نموافی کری امونگا دوتا سمانا موافی وی بخل نہ استثار ان کو دمو کو تا اللہ دا جرم دا سزا و دا عذابون و اللہ پہلا عذاب ورنہ کا دمو کو کرو فا خذف مستحقت بظلمین او بیا داؤں فا فونا ان دارک نمونگا پری خودو تا دا جرم حیث لم نستعفلهم علمان دو تفسیر غرائب القرآن افونا ان دارک حیث لم نستعفلهم ورکڑے منگا موسیٰ علیہ دلیل و حجت سرگن موجزی ورکڑے دلیل ورکڑے منگا سرگن نو قانونی کتاب اللہ ورکڑے چدا قانونی کتاب ہما نہیں اپا دے مانے جن تیر کئے او چد کری منگا دو بو چد کر منگا پدو مانے دے پاسا تور تور غر دے آلتا یا مراد چنہ ہر یو غر کی ہو غر پہ او چد کر جنی ساکن تو صحب دلواز دو لواز غسطل دو دو نا کہ دو اے دا گران دی موسیٰ ممندر رسو نو غر پی جبریل صلی اللہ علیہ وسلم اچھت گو اکراہ دا میں اکراہ کو قرآن میں اللہ اکراہ فی الدین چیر کتاب نکن دا مسئلہ بیا سے مطلب دے ما اولیو کن اکراہ پا عمل کے دا اکراہ پا منل کے ندا منل خودو رے و من دا ایمان داری امن دا منو و عمل تا تیار نبی نو غر پی اچھت کے اخلاص نم دبانے چھو چکم وویلی منگا دو تا دو دا اجمالی تاریخ کی مخی تفصیل سرطا سور ایبا خرق کے ویرے سورت عراف کے لگیات مفصل را جی لاغا تذکرہ کی وویلی منگا دو تا دن نشیتا سو ور تا دو کلی علاقے تسرت الباب سرحد یا الباب ور تا دو جماد سجدن سرکتا کیونکی حکم دا اللہ تا تا دے سجدے پا حالت لینے سی اغما جا حقیقت کہ پاگے عمل نسی کے برے ناغی بانی عمل لکی کنا سجدہ لگوڑے سو بھائی ویلو منگا دوتا زیادتان کے پروز دخاری کی دا دا عدب روز دا و عبادت روز دا دا اللہ کی کتاب دا طول روز دا پاکی دا عمل دا ندو عزیز کی زیادتان شروع کو چلو جی شروع کو اگست منگا دونا لاز ملغلی دون مضبوط تنگ لازو پاکی کی سستی نوا کہ بھائی بانی با عمل کوای ندو لاز منی رو دو رو پکیتا دو رو پکیتا جا میں پس صبر دو ماتو رو دو مضبوط لو اللہ اب صبر دو کفر کوڑے رایتن دا اللہ اب صبر دو ویلے انبیاء اس بیسا اب صبر دو ویلے دو جنہ زنگ بنجی ڈکی دے علمنا قلوبنا غلفن مبلوعتن علمن میں پدی ہو جب ان جوابی کر کے پس صبر دو سوشو ارسو راوی خدا خبر ابدا دا کہ قلوبنا غلفن اللہ وینا دا علم کندوان نہیں بلکہ بندیز راو سے گئے اللہ کو ضرور دو بانے کسور دو کفر کولے دن جلسی گی منمانی دو آپ لیکن دیر لگ یا وقتا قدید لگوانی وقت تو با کفرین اب سور دو کفر یہ اب سبب دوائنا رو پو مریم بانی دوستان لئی دی جنائی کی جی آدم باللہ اب سبب دلوستان کور دو دا چنگو جلے عیسیٰ جید مریم ہمیں جی قتل کیا شید کرے اولے جلے دا اللہ ندو من رسول اللہ کی وجہ نا اللہ رسول اللہ ہو دو باکو نکو پاغبانی تو تمتو لگو اد قتل کوشی شروع کو مجھے ہو جلے دو عیسیٰ علیہ السلام ہمیں پسولے کرے رے ہمیں پاس جکے رے ولیکن صدی علم لیکن عیسیٰ گرد ورسد ہوتا عیسیٰ علیہ السلام اللہ اس معمین تو اسے جو اچھا چاہ جیسی سے کولو ناغد آگا پر سکر ماندے ہو اترکہ ہم دادا بل تکی جاسسی لگا لیگی نسوک برا لیگی خوچی گیرے تریسی ہے ساری غد غد تریسی اور بیائی اگا بات بات کروی بھی جیوے کے چلاو کس جیرا دا خالی ہے سو دکا لیگی بلکل غبر توقی سوک برا لیگی ملا برا لیگی سوک برا لیگی جی تبلیغی پر سکر برا لیگی پر پا کہو ہو یا کس دیو سخو ہو گئے ہم نہیں بھائیو سی جیسے سیل باغ را جنیر جی لئی خو گیر گیر شیر گیر جی گیر چا پیر کا خیر سرا تاز کینا جنت کینا سے سپر وادا مسلمانانو او بس جو پلی دیا جنت تے لئی لانجی شروع دی حکومت بانے گا دے رہے جس دنیا بروانی جی نو دا لاری کسی دے جی چا تا اجری پر اچھی زمین مل مرا گل لے تو چنو گوی راستان میں پروزے کے تالے سل راتا قدس لئی سے شیر آوئے دے لئی مرام دے آگا کہ چکم جے پورے آواز رسی بے زین کی گر چا تیر گر جی اچھے سو تا مولینی جی مارا پا مخبان جی جی من یورا جی سباب اللہ اسو مستقل گیر دی مستقل گیر دی دیتا مستقل طور باندے نو دا اندال خبر آ دا دوی نیسا جی اما قتلو نو وجہ دو والا کن سبی علام لیکن گوڑ ور سبی تا عیسا علیہ السلام ایدا عیسا جی اکینا چی اختلاف کرو تو بارا دی عیسا کی اگا وقتی غسن خامخا دی پر شک کی رجنا چی اگر وجلے لے کدا بری وجلے لے کہ عیسا وجلے دی دو اگر دلال کسی جاسوس کہ جاسوسی وجلے لے دی عیسا کسو علیہ السلام غسن شکی نشتے دولا وجود عیسیٰ علیہ السلام سے قسم علم یا نشتے دولا را بہی پدی خبر بانی پدی مسئلہ علم سے قسم علم دیدت روان دلنا پگمان ندے وجرو دی عیسیٰ علیہ السلام یقینا علما یقینا یقینی ندے وجرے یا ما قتلو ندے وجرے دی عیسیٰ علیہ السلام یقینا یقینی یقینی ندے وجرے جدو پلی بن سکی سوکوی اگا و سوکوی اگا نو بودی که خوریم یقین نیسته او سن پر آقی دوائی اللہ یقینا بر رفعه اللہ ویلی نتسو چر تسو بلکه او تذکر اللہ اگا زانتا دی اللہ دی ضرور عیسیٰ بچو حکیمن نپوز والا مخبر مستدی پا دکر لگر والا پا دکر دوتا شتیری کتاب نشتیری کتاب والا اونا لیکن ایمان در آوری پا عیسیٰ علیہ السلام لَوْمِنَنَّ نَبِهِ مَخْكِدَ مَرْدَ دَنَا مَخْكِدَ مَرْدَ چَانَا مَخْكِدَ مَرْدِ کِتَابِنَا تَرُوسَهُ پَعَرَا قِلَا كِيَا خُچَ كَلَا دَتُزَنْ قَدَنْ سِي نَدِي پُوشِ پَخْفَرَ غَرْتَي وَانِ كِي عِسَا قَتَلْ فَيَا نِرَي دَا مَنْغَ جَاتَي كَرَا بَرُوغُمْ وَيِدِ وَدِيَوْتَ فَيَدَرَ سَيْ طول بو منی چی عیسیٰ جوان دیو منگ نرواوی دی او عیسیٰ داغ دی اسلامی حکومت راوسا رومر قیامتی اکون وارین سیدا اپروز قیامت جیو دی دی خلاف گواہی کے ان کے کم گواہی کے ان کے دی کم وعمالو آگر چی دی دی کنا دی صورت اخیر کی رئی صورت میں داخل کی ما کن تفیم سو پوری چی غوم نزدن خبرم فلما توفیتنی کنت انتر رقیب علیہم فانت علا کل شئن شہید چی زلی دنیا نو آغستم اس نے نتا خبری ما تا پتہ نشتے چی فضل موت دین خود لگے عیسیٰ علیہ السلام شہادت در صور دا حق دے اب عیسیٰ علیہ السلام شہادت دا خلاف دا تصدیق دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غد امت تے لیکن امت بے دے دروغ جن بے عیسیٰ پیغمبر السلام دے او دا عیسیٰن دروغ جن ہوئی عیسیٰ پورا رسول ہے زمارون متصور دے جاتے اس ظلم کے داتور رادن نکلا مستی کی سپری تے جو ذکر کری داتور ظلم کے اور تصور دے جاتے داونا کی یہودی انسیو من کریمنگا پدوبان پاک چلوک ریشیو دولا پاسل دین کی دا سزا موقت دا اپا سبب دا ظلم دا کہ نبی علیہ السلام راغے ناغدیر من سیزی ندیسی کہ نبی علیہ السلام پا دین کی اللہ دو امت دی امت لا روا کولا نوکتی صدا لکا مریض تا اگر شیبا نکولا دا با نکولی اول چاہی تا خورا خیر دی تا تیز جادہ دا ناغت ایجی پری پر دو ظلمی نالذین آدو او دا ایجی کا کہ طیبات محلت لام پاک سیزیوں چروا کشو دولا اپا سواد من کولی دلائر دا اللہ نا ان سبیل اللہ اللہ تعالیٰ من کول ندین دا اللہ نا خلق ندین دا اللہ نا من کول دا آخری کثیر اندیر دیر اپا سواد دا آسود مر حرام لا سکرانی آسی بسوچن دا آسل حال لائت چن من کلیشی ہو اپا سواد خوراک دا دو دمارون دا خلق پنا جائے سر کو بانگو ہے پیسے واخلا تاویزو کو پیسے واخلا مسلو تو ہے پیسے واخلا قرآن تکے چاہتا زکا پیسے واخلا یہ دری سبق ہوئی روکے تا سبابا نے بل چلائے ایدو دپک کار دے چا خوالے اسکل پی جنی چاہے دچا ایدو مغسل پی جنی چاہے اسی پارا را پی جنی بتا رب دے غار کا چاہ میں تکے نہیں ایرے تین دن تکے اخر فاضر ظلم آسر ناری کافرین منم عذابا علیما اتیار کرے زمنگا نمن کورا دلیخ پر قانون دونا عذاب دردناک دردون کے خلق دے نیکان دو کیونو کمو نیکان دے امت کیونو تر قیامت پورے اللہ دے دین حفاظت پار مقرر کیونو لیکن کلک پائلان کے مضبوط رسوخ کلک وائے کوئی بدونا ایماندار سجیت کیتا یا عام ایماندار ایمان لری یقین پاہ چرالی گریسی ایتا تا راہ چرالی گریسی ہواندستانا خاص جا عبود رون کی نماز منصوب علی المد والمقیمین الصلاة امدح المقیمین الصلاة اخص والمقیمین الصلاة مقیمین الصلاة اگر خاص عبود رون کی نماز عبود رون والوئی کی عقیدہ دمانزی عمل اند مزدی معقیدہ اند مزدہ مکمون دی مزنی صلی فینکا لم تصلی فرائض کو واجبات پری تھی فلی بیاو کا تا ہم زنا کو بیاو کا نو دیو تے پگرن دل باز روایت کی کہ بیاو کا تا ہم نہ کرے ان میں کلام تو فلی یہ قامت بانے والی کی دل پہ کی ول مقیمین الصرا ول موتون الزکا اور کون کی زکات ادا کون کی بے مرفوع اور سر سر کلا اور کون کی جو مقرر ہوئی حق دا اللہ یقین کون کی پالا پر دوسرے دا خلق دا عزت من خامخا ورکو جرا اگر دیر لو انزامیسا سنؤتی مجرن عظیما ندیر لئی اولائک دا لیان وی سند منگلرا کرے سند دا اللہ سند جنو تو گورا دا اللہ سند و اخلا زند دا سند قابل کا چی دا لگا در کی انا وحائنا ایلیک دا نبی علیہ السلام دا رسالت بیان سروس و سرط پا ختمی دو دے پیغمبر علیہ السلام توحید مسئلہ بیان سلا دا آخرت بیان سلا دا کتاب مسئلہ بیان سلا جی کتاب منی ایمانی پر آوری رسول دا رسول علیہ السلام حالت مقاصد دا وحید آئی بیا جی کرتی نبی علیہ السلام تا وی وحی کرے منگا تا تا لکت وحی کرے منگا نور پیغمبر تا نور علیہ السلام وحی کی دا طریقہ بانی شریعت کلاو تینزم الزنا روجه نیاس و زکاة و پدی ترقدا و بکی تنو دو بیا تشبیح پر تسی جرا تشبیح پر اصل او اصل رسول و بنیاد کدا اغنی ملی گلے و قواحد توحید بانی تنی ملی گلی تا عقیدہ و عمل توحید یو آس نور ملی گلے و دمخی انبیاء و خلاف نو سے و اول تقول وجل نوشی ابو علیہ الصلوۃ والسلام دا تولی نکاری اغسر اوشوی اور تم پائے وحی لے گلے نو دے وحی خون دادے مزاج دادے کے بیانے چاہتا نو دق حال بتا سر کوئی آخر دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے نور تو نشو ارا واپس نکا نو قوم تو لیو دے سنو جرگے وکلا بید دو خون نبنو آسیم او سرد اوما مخیلی ارا سر جداسو ناو جرگے وکلا یہ وجمی امسلح وصلبن اچکسان دا نبی علیہ السلام دا کورنا چاپی رس ولی چاپی رو کی ترم دی علیہ لعائن اللہ دا تین چاپی رو دی ویدے زما دنی کی عزت کم کو زما سیاسی مقام غردو زمنگ اسپکاوے کو دے پیس کی لیے لاشے کے لیے ختمور والی کے پردیش ہو رضی نمک کی نگاہ سے کہا رسول علیہ السلام کے انجل اشیت اکل اقربین آجی سے کہے ویلس ورغنے واخلا ورغنے واس رائے لوگوان جی وڑو ہرائے پا خکڑا ورغنے ویسو ویلس مارا پانکے پانکے پانکے پانکے بنواسی مرا ورکتا رضی حیرانم کہ دا خود یو تن دا ماری خیت فرا کے دی یو تن ادو کسی دمرا خلق راو کین اسو وہ خورا کے خور اترور میں راغلے وا صفیہ رضی اللہ عنہ مہاجرہ دا خورا کے کیوں خور نبی علیہ السلام با خبر کول رسو ابو جہل مکی شو ویدا خو مائی تر جمع کوم بخو دا سے مقرانا غلا اس را جمع شیو تول دا لکم دا بیجے تکی بے من دا رسوا کی زمین دنی کی جت ختمی اچھے چوکو تلاس کی نقصان رسی نشارم پہ غوری زمین دے نخدا چھے لخفت دا سے نگو تولی ابن دیکو یہ دے خبرونا بس کی خلا غلی شو پتولو خو نلگی دلا گلی شو یو ترور پاس دلا ترور پرو عربانی غیرت کری ترور پاس دلا یہ خچنہ چھے دتا لاس کولی شی ما کی بس آئی ہے دتا بچوک لاس کی نسو لاس کولا دتا لاسونا تاکول بیتا سخا پولونی دے بار تنسی واتے بیا پیغور با منگ لرا کے ویزا اکشی واتے دے پیغور اخلاس لاسونا اخلاس دے درسا جرگروانا سلا سواخ پس پا دین زائی راو اختلا بیائی دا کارو کو جرگا بیاران سلا سواخ پا گران زائی راو اختلا نبی علیہ السلام مکس و اغام سلی تو با پکتاو کی رزما خبری پی باوتو میری یا اللہ علیہ السلام خبر اکلا او مانای اللہ دین و مانای کامیاب بشای کنا رو کارا روانا دا خونا دادا فجی تیرے کبانی کارو کا انا نس او حینا الیس سخت برا جی مچے بمر جرگا اسولا رسول علیہ السلام توہر علیہ اوزا جی کلینا نکلی نے اوزا علی پر پل دے پری باسا او بیا اوات نبو بکر کرا پا پشتے باندے او دانگل ہوا تو دشام لار یونی والا دا مجینی لار پریف ہوتنا تلاس کل کو کو اللہ پلاس را نوز نبی علیہ السلام روح موٹو رسید سہار کی علی سے تو اتفش ہے نیم خبر تو سپیو باندے امو وہ یہ نیم خبر نو ایو تیلی ہے چی نو خبر آگا پیال نوی ہے چیز پیلی طرف باندے گن قرآن دائی کرتی وحیل کرو نورتا والنبیین من بعدی قبلی ویدوی آگا وحیل چکرین نو انبیاء تو رسد آنا سخت تو گورا دا موسیٰ علیہ السلام دے حکم اسر مقابل لے اپا دے دے پاس اسر گے کنا نظر ندر سوی یونس تو گورا محود تو گورا سوید تو گورا علیہ مصولوات و تسلیمات نماتا تا دغا وحی کرے دا خورا کونو ندا دا مزدو ندا دا سکری دا اولو تا کولو ادا بیجتی دا کولو دا او غار باتی نغرائی مخ باتی نغرائی کما او حینا الہ نوحن والنبیین من بعدی وحی کرے منگا خبر را لے گلے و مصولوات کرے منگا ابراہیم تا امر بالمعروف کی سخت نہیں آر سچے تو خو آیا خکوا دیو اللہ نہ حاجتنو گوارے دیو اللہ پنمبانی منخ کوای دا اللہ پنمبانی شکرانو کا دا اللہ پنمبانی خیرات کا دا زوتوا زوتوا زوتوا سترے بشی اتوک باتا وحفا نرقی بدیر خور خبری اکلی خو گجیو تداوی چی دا مکوا دی اللہ نہ سیوار بلچانا مغوارا او دا سن دا اللہ نہ سیوار بلچانو میادوا دا بلچا پنم تسے مور کوا بیا او گورا زانتا چلی سر کوئی سہالی بیا علبا خبر جوری دی خبرہ میں کولے دی پیر بابا رحمت اللہ علیہ سر اللہ میرا اولا خبرہ مائی چلی سی کولے نیک دے بزرگ دے وہ چھ شیو سہنی سے سکھا ہو لے نیش گانٹا پاس جو پاسی اور تیس سو گوری بلی او پاسی سی گئے وہ رکھا خود مجھے نہیں کس پکا سو رو کرا وہ تنو سے جبل پاسی وہ احمد جو اسا دا اوہ اولا جنو پسی پاسی دا او دا سی انی و روانی کا بار کرا خکر بار تو وہ کو مت سرے ہوئی تھی نمبر نہ جرائے کہ بڑی طرح کی میں غزنے میں کی ہوئی دو وہ مخ کی ہوئی ازو پدا قرار بدو بشوئی زم میں با پکم لے کے جا تختم پکم لے با تختم پتا کو بوزم رضل تا قرار بلوار دے بوزم نزل تا دے چند بوزم اور نوتم وہ بار تو اتیا دو باونے کے توپا کے اولا راوڑے گے خوز مبارک اولا توپا کے راوڑے گے کہ دے بوز گلی اس کے جی توپا کے اولا راوڑے گے خانم تا کیوں یہ تا سو چل کوئی یہ من دا مولا ولو یہ دے نیسی نیسی ما ولی ما قرآن کے دس قرآن بند کر دس حالات مجھے اسپک کر دیا اللہ بان اسپک اللہ اسپک نہیں دیں گے سلام وحی اللہ پیغمبر پہ تا تمہیں کہے گا اللہ بمخ کے کہ اللہ برس چکائی کہ اللہ پر حضور نہیں اس سے کہنا استاذ دل میں کہ اللہ مخ کے دے کہ اللہ دے اس کیا ہوا ہے ضرور اخرا سے کہا دے اللہ مخ کے دے کہ اللہ پر حضور راضی اللہ برس چکائی اس نسے میں دے دے میں دے دے نہ غرے نہ غرے اس نسے الا اللہ بس اللہ دے ہر صدا اللہ دی اس بمانم دا سباق را بچائے دے محمد رسول اللہ منم بداغا جن بداغا پا خون بانے کے روم حضبہ کار کی روحی کرو منگا ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اولادون تا عیسیٰ ایوب یونس حارون سلمان تا اور کرو منگا داود لزبور علیہم الصلوات و التسلیمات کہ طولت ان اصل واحدہ کرے گا ورسول قد قصصنا علیکم دے گلیمو دیر پیغمبران بیان کرے منگا تا تا دما وانگے دینا دے دون مخی مخی منور بیان کی سورت بقرہ کے مغور سے آدم علیہ السلام نے شروع کرو دیر انبیاء جلن نقصصم علیکم چھ بیان انبیاء کرے منگا تا تا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما پزلون ظلون ووائل واللہ موسیٰ تا دا خبر پزلون ظلون ووائل کلم اللہ ویلی و اللہ بیا بیا ویلی و اللہ موسیٰ تا بیا بیا ویل پزلون ظلون تفعیل او مفعول مطلق دوار دی تکریر دی دی خبری دی کلکن دی نسبت اللہ اللہ ویلی دی تنبل چا اللہ دی تپزلون ظلون ویلی دی نتا تن ویلی دی زمانہ کنو منبل چا تا تا تنی بی تا تا موسیٰ علیہ الصلاة والسلام سر اللہ خبری کری و موسیٰ سر کری حارون خود سر دی پر نبوح کتابے دی آغا زمانہ کی ایدہ خبر جو تا تنو آغا لے ملا دی آغا کی لوی عالم دی دبرا لوی عالمو اثر وشل دیس طالبان بو گیر بیشتی شیوی انا ضرور میں بینگی لگے تشمیح نہیں لگے دیگا خود نو ملیان شی ادا خود دوستی رو گنوا کی روستان تطلع نوخار تا ادا نوخار نراغی کی مرادی اگی بکار کلم اللہ و موسیٰ تکلیما رسول مبشرین و قد قصصنا علیک من قبر و لم نقصم من لم نقصف علیکم دیر پیغمبران دی لم نقصصهم علیک خبری کری اللہ پا ضرور ظلوم دق خبری کری موسیٰ علیہ السلام سرون تکلیما دا پیغمبران دی لی لی خوشالی ویون کی چی مغلا چا یرون کی دا چا چنے مغلا حکمت دا دیاست دا رسول حکمت دا لی گل دی کتاب الہی سل لی دی کتاب خلقی منینا قانون کی نبی جتی تی انبیاء سل لی دی منینا علماء سل مقرر ہے چی خلقی وجنی ام دی جتی ام کی اغیبت ام کی چی سکی نکی جنا غصر طول والی خود چی سکی نکی جنا غپاتی تناچار بیا پاتی مدالا کم خبر را مدی حکمت ذکر کی قرآن لی اللہ یکون لناس علاللہ حجہ بپارا دی چی نشی کانتا مجھے پاتی نشی مخلوق تو جی مدہ اللہ بانی سکس مبانا حجت سے دلیل چر سلی حجت سبانا سخبرہ پس دلی گلو نمین دی اللہ دی ضرور سزا سی مرکول سی ادھا پوی خوان دی خود دمو تا کوئی چی دا ادھا بانا نیچی ما تا چاوی لینو مطلب سو دائی دی حق تا وی دمرا بیانو کا دمرا بیانو کا چی او خبر پتا پاتی نیسی سبا دا اللہ پا مرکی منتدا چانا دے گلی دی دا با حجت پاتی نیسی دائی ذکر کا وکان اللہ عزیزن سزا ورکولی سی خود نور کئی دی حکمتی بخ لیکن اللہ گواہی کی صداقہ رشتینوالے دے نبی علیہ السلام پیغمبر پر نبوت بانے اپر اطلب دے قرآن باندے داغے شہادت دے اللہ رب العالمین اللہ گواہی کی تو طول آگے چرا لے گرے سے را لے گرے ویتا تھا مجھے گواہی کی را لے گرے ویتا پر کامل پر وقت قلبانے بے علمی ہی و پر علم قلبانے اچھے دے اسلام کتاب قرآن دے بل کتاب چتر نشان کی اور نپو دغه کتاب نه په هغې باندې کېږي او نه په دې باندې کېږي. کتاب د اصلاح یو دا دی ټیک ده، تبلیغي اعمال دا فضائل اعمال سره تل کا، هغه سره تل کا فضائل بیان کا او بیا قرآن ته لاس کا. نو فضائل منی قرآن نه منی، قرآن ته تبلیغي نه کېږي، نه سره سکار دی فضائل منم. نو د څه فضائل منی؟ ته فضائل د څه منی؟ د کوم فضائل چې ته منی کتاب سره خو دروانه د دښمني ده، عزتي نه عمل کې نشته دی. ومنگا دیر خکر جو خسنو والملائکة تشهدون افرستیم گوائی کے لئے وکفا باللہ سیدہ پردے کہ اللہ خبردار گوائی کے ان کے اللہ ہی دے سیدے ورکتہ سکار دے. اولی مسئلہ بیان کلا مرو نبی علیہ السلام دے رسالت، جنز المسئلہ بیان کلا دے قرآن اثرت رسالت دے نبی علیہ السلام، اور بیا مسئلہ توحید کو مخ کے روانہ تھا. یقینا تو انکار کئی تو قول یا پا عمل دو حکم دا اللہ نا، امن کئی خلق دو دین دا اللہ نا دلائر دا اللہ نا، من کئی بے لقاء شبہات پر ڈاگے، من کئی سورے پر ڈاگا بانی وسم سواد کے بے کسان تو مزہ آلتا کے قرآن نا مزہ او کنزل کئی اور آج دی بدے دو پلان کی بدے دو پلان کی بدے نو اللہ سب اللہ کا نزدہ کتا لاستا کہ دو علماء نے قرآن نہیں دیکھے دو حسینی نے اور اللہ تعالیٰ مرقدی شاہ گردان کی نے اللہ ستا دے قرآن کو قرآن غنور دی چالا انا تیر جلی وکفا باللہ سہیدا قد ضلو وصدو ان سبیل اللہ اڈا کیو سرے پر بسترو سو ہوئے ہو کہ بارگام تو سلو قرآن لگن وہ خنا دوڑے پر اسپتال کی پر دے گزن وہ ولی بلکل خوئے بند اسپتال کی دے دے سلو رو پس دل سیز دلالم ریدا سنگا چلو سو تو اسپتال کے کل راغلے میں آغا سری کیا درو گئے آغا نمک کے دراغلے دے آغا نمک کے زب اسپتال تنین چلے میں جو رسے ہوں ماں اس میں میں جوڑم علاج کوم اسپتال کے پروپنے نو گزان بولوں دے اڑی نہیں واپس کی بلخواہی نہیں گئی اوہرے گا بلخواہ آخر دے گرزا گرزا غیر کان دو ہلیا دو زخ دے رے اگل بازی یا گرزا گرزا آخر باغ دے رے جسے قرآن لور دیا چانا میں قرآن دے رے جو میں اندر ہے لیکن انزلہ بی علمی والملائکة تشہدون وکفا باللہ شہیرا یقینا آسو جو کفر کار کئی کفر دا کیلی دے وکدا عمل خلق آری اللہ دا اللہ نا یقینا خطا شو بخدا کے دلو دے دلو روانی حق نواری دا اس بات تا کرد یقینا آسو جو کفر کئی و ظلمو جاتے وکلو لم یکن اللہ علی اغفر لهم مجھے اللہ کی بخنی کو دوتا رمیدہ کی پسو میں روان کی اللہ لیہ دیاہم اسی بزوتے دے اے دینا الصراط والمستقیم نوائیت کر رہے دینا الصراط والمستقیم لا لیہ دیاہم طریقہ مجھے اللہ شریعہم کہ روان کی دو پنے غلاری باندے ذکر دلاری طریقے پر خود رہا بے دلاری دو زخنا دو زخ کے روان کے لیے خالدی نفیہ داخرت تذکرہ ہمیشہ وہ پڑے کی جی کول ابو تلل ددو دے طرف دا پا اللہ مانی دے رسان گرانے و چنیس سے چیرہ دے پر یہ دلک کی دن دا با اللہ بے تو خیال ساکی اس پر و ابن ساکی بیاد پیغمبر علیہ الصلاة والسلام تذکرہ علی سنوال ترغیبا اومانا و اومانا اے یہ ان کو دا اللہ دلاؤز اے بندیان انسانانو تیریانو یقینن درا غیلے گلے نی الحق کو بالکل کرا یا بالحق دے قرآن سرا پیغمبر دے قرآن سرا بالحق بے دعوت الی عبادت اللہ والاعراض عن غیری غرائب القرآن وی بے دعوت الی ذکر اللہ الی عبادت اللہ دیو اللہ نوارا والاعراض عن غیری بے دعوت الی عبادت اللہ الا اللہ دے الاعراض عن غیری لا الہ دے نور نمخوارا نوری من کنا نکتاس امن حق بزرن امن فآمنو خیر لکم فآمنو ناری نشتری نخونت کسی یتام النساء آتن ورکو تاسو اغولا حقون داو پسید ورکا سید ترکا بانی لا تزوجو هن تاسو پخفای ناکلی اپسید ورکو اداوم ما کتبا لون و ترغبون ان تنکهو هن او تاسو نغوالی مین کوای ستلوائی بنکا کولون پخفلا ترغبون ان تنکهو هن تاسو مخدر روائے دوسرا دا غسلونا ایک قابل ہوں گا لائق ہوں گا وغاید تا بدا اسپک اختیاری جنو پخپلو سارے نکانا کئی یا فی مقدر دے ترغبونا فی انتن کے ہوونا مین توائے پہ نکاح کولو کی چوائے خلی ابیو سر انصاف نکئی پا دیو اگر پخائی چوائے سر انصاف نکئی اولی ظلم کئی پا زان راور استا دور بدا غسان تشی استا خور بدا غسان تشی بیا بس ان تنکیو انا والمستضافین اللہ خونکی تاثر دخو کورو دکمزور و دناتوان سر من الویلدان دبچونا ولی داخو مالخی وان تقومو لی یتاما بالقسط امر کی تاثر اللہ فطور تبعانی فی ان تقومو لی یتاما بالقسط پری کی تاثر تین شئی بلکل ایک نی غدرے گئی پبارا بی اکیمانی کو پینسا و بانی چرتوان اوڑی انصاف سرے قانون دا اللہ اچھا چکو ہے تاثر و خونام یقین اللہ کے پاغبانے دل خب ہوا حکم دا زنانا کی نشود دے پکیتا بطوئی دا خاون حق نپورا کئی تیتم زمواری دا زمواری سر تا نرسی اخاون پخبر زمواری پورای نتچل بسارا کوای تو زنانا جری درہ دمیرن ہے دا بطوئی نشودن طرف و نشورن سو اس نشودن سو اخلقی او اعراضاً جاتے ہیں زمان خوالو بالکل سر تعلق مساتی دا یارا دے سرا کہ دے زمانہ بیوی دے او یارا سر بدخوئی کئی معلومی جدا کی دے دے بلی خلج کر رجی دے نشتے دے دے دوار بانی سا قسم جرم دے او بر سر دے جوڑی رو پخبر میں انشے ان یس لے ہا دے او بر سر اصلاحو کی فساد اللہ نخوخی وانا نخوخی کورو انول پمین کے جوڑ رو غراوالی بائنا وما پمین سپل کے سلحان سلحا و جوڑا حدیث کی رجی نبی علیہ السلام و سلام بھی دی بیدینی تو کار مانی جوڑا کول ناروا دی دی سنت و دی قرآن قانون خلاف خبر بانی جوڑا کول دا ناروا دی ان کی دی قانون کی دن نا جوڑا کئی خز اخفل حق پری دی و از ما دا حق نخلاسی و ما شرم و مو طلاق مرا کوا خلق برا را پی غور را که چی پسا با جوڑا شی او از دی مای مناسب چی خدمتی زبا را کن کو کتے دی بھی غیری چی بلا خدا و کب نوائی کا نما تو سای اعتراضی سی او چی ما بیجے تا کائینا او طور تو مطرہ باندیو نہ لگائی دو میں کے جوڑا اکرا روغا اکرا یاو تا داو چی تا بلا خدا کے روپائی نیسی روپائی سے در کن خفل مہر در کن داو آخلا ازا اللہ بلا اکرا خود خدا تو نو کما بیجے تا کاما وصل ہو خیرون اصل ہو رہا بہترا ان یس لہا بینہما صلحان جوڑوں کی پمی اصفل کی پھر جوڑا کول پھر جوڑا کول لیتا نیم آرہ کنگا سو سو قسمت جوڑا خوچی دی قانون دی شریعت بلان دی اور جوڑا کول پھر خبر کی تھی پھر قانون دی شریعت دیرہ بہتر رہا سولہن نکرہ دا سول معرفہ رہا اللہ معرفہ رہا اسی نکرہ نو این دیو لیا جلتا این کا کنا این خونہ لے لازے غیر ہر جوڑا ہر جوڑا کہ پھر قانون دی شریعت پھر دعوہ کر دینا سیوہ پلو دادا بہترہ اور دیدی بہتری وجہ ذکر کے او زیرہ تلنا نفذ و سوحا حاضر کے شیدی نفسونا دے انسانانو سنکیا تا یو سنکیا دا بخل یو دے شوخ سن البخل مع الحرس غراب القرآن وی البخل مع الحرس سنکیا سرد ایرسنا چی دے بلنا رالا لکھا دے بلنا پہ چی تم لگو واندی واخلما ندا نفسون تا عزیزا ما نفسون کی دا پرتا دا مجھے زنان خوو کی اگر خپل حق پجے زید دید چا خپل تپلیوی نور سرم تخوو کی مجھے بتا دیسی نارینا خپل حق سکے چے داری حق سکے چے خپل تپلیوی مغبا خشی او حضر اطلاع نصب رسو بجورو لخونہ و کلو کورو آنو ما کور جور کا اچھے خوو کئے کاؤ کتاسو خوو کئے انتو سنو زو جین خدا خون تیتر یو بر سر خوکائی یا انتو سنو مسالحین تے مخی مسالح جکر کروا اگر جوڑا رسول کی چیتا سکھا ہو کئی اور بچے جان کے جاتے کولونا یقین اللہ دے دٹولا ہو چکوا چنہ خطولا ہو دے خبردار انصاف نسے کورے جو دو دریو پلورو پنیز کی نبی علیہ السلام با فریاد کہو اللہم ہذا قسمی فیما املکو فلا تو آخذنی فیما لا املک داخل زمان اللہ ویشتے پاہی کی چزمہ پی وصل رسی مچی وصلی پی نرسی اللہ پاہی کی ماما نسا اگر چی وصلی پی نرسی دل اگر دزر جوڑو دزر جوڑا خور نزر جوڑا خبان دی زمان قابلی سے چی دا طول سر یو سنتکم یاد دی یوی سرکم ابری سرونکم دی وصل زمان نرسی اللہ فلا تو آخذنی فیما تملک ولا عملک دا ذکر کی قرآن فلا تمیلو کل المائل موڑے تاسو پروڑے دل فلا تمیلو کل المائل فتدروها کل معلقا نو کیا بتا سدا یوا فشانت دلان دی یو طرف تغوڑن دا نو خطیق تغیل جی دلی دی آنا پاکا اچتا دا دلان دا کری دی دا مکو دا کار کامل طریقہ بانے خزکا دا کور حق دارے کا خدا نسی کولے اچھا مخلص نہیں جوڑی جنو پرے رکھانا چکتے پہ چلی لے جو بنجب اللہ دے لے سے انتظام کی فلا تمیلو کل المائل موڑا یہ دیتا پروڑا دل نکے بدایا وا کل معلقا لکل روان دے عمرانو میں حتان خارجی ادارا خدا دا کوفا کی وا دیر خستا و دیر اخوالی وا ناغاو تاوی اغاو ویلی جلا لیزار تا اخلم اوی بھی صحیح دا خزما شرط تے یہ تو شرط تے دے یو با علی وجنی جن ذر روپے مہر برا کئی ادرین یو با لارا نو کر دسی داغی نروس سے دیا ذاتی ہوئی تھی دے جو ٹولو کا تیار سو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کو رسحار پا مانزے کی کورن روانو اور کورن کے ورن لگر پاسے مسلمانو مانزل پاس ہے پاس ہے جماعت تورا سے سکھڑا دا آدھے کی گزارو نو کر دے خونی ایسو گرفتار شو پوشو تیزو اجلے کے دم اور پتے اندے پوچھے علی شہید شو او کنا علی کے لحساو رضی اللہ عنہ زی کے خونہ کلے بچے دما خبر ہو رہا یو خبر دما داو ہو رہا تیزو دی سی تسو نوائے تیزو پاتی سم فا انا اقدی فی دما حق دے فیصلہ بزاکم تیزو سرکم دے تیزو داوکم او که زه مړ شم نو زیات سرونه کوي دا کومره سزا ورکه چې څوک مې ماله راکړې ده عمران بن حطان مردار شو ښځه ترې نوم پاتې شو هغه شهید کړه رضی الله عنه فلا تمیلو کل المائل یوې پسې هغې طرف ته ګورئ فتذروها کالمعلقه نو پرېږده یې تاسو ببره لکه ځوان دی که جوړه وکړئ یو بل سره بچ کې ځان د الله د قانون ماتولو نه تتقو دا اللہ دا قانون دا ما تولونا دا پیغمبر علیہ السلام دا سنت دا خلاف ما یقیناً اللہ آگے دیر بخون کے زالہ بدتا معاف کی رحیماً دیر میں ربانا دے نتاہ دنیا بدل جن خکی نور بدل خکی وین یتفرقا یغن اللہ جوڑا نغللا آخر یو بلپیر و خیر و خواہ جنگلے پا تباری ہوا طلاق ور کرو و دیا بسکل لکو دیل شد یو بلنا پورا بکی اللہ ہاری او دونا رخ پل فراسینا میرا بانینا دل با خدا پیغاشی و دل با خاون پیغاشی دے اللہ جیر ان کے پرحمتنو ریر خبوا دے نزکر کے کور دروانو ما کور جور ساتا دیکی او دا اللہ جیر پکتنو کی قانون دے چی طلاق اور کی ما خدا دیا غلاقہ کی سکتا نکا کرنو مغا عجید دا قسم تپا جیسی یا بلی بلی چی وچر تسو گوری مغایم دا ترس خبر دا دے دردیدو خبر ہے کہ آجیز دینی پردی من صلاللہ او قدر کسی نزفو جن دیدی عرصو کتبت گوری ولی داکار کوئی وکان اللہ واسیان حکیما اکیو دا اللہ جی طول کی پاس مانین کی وفظ مکہ مسئلہ بیارا با ولقد وصائن اللذین او تل کتاب من قبلکم ویاکم تاکید و تلقین قانون دا اللہ پخوانوتوم وصانوتوم دی ملے بھی فرق کرتا سکرا غلے دے نو اصولی قانون حاکم مقنن یو اللہ دا قانون تفصیل کے ان کے دا غلے گلے دا غشا درد اگر خودلے یعنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هغه وی دا په خور باندې وکړ کیږي دا خونه کوي یقینا خور نه کړی وا چې آتا چې ورکه شهور ر کتاب تاسو نه وړاندې منله نه خو دې مواري ګرځولې شو او تاسو هم نه خونه کړی دا دې اتق الله سورہ شروع دې کنه شروع دې نه کړه اتق الله ای یری جو اللہ نا پرو یری گئی یرا دا اللہ صدا دے گو جی دی کیتے لو شو یہ دا دیر یری نو واستاں برا راجی کوشتے نا تے کارا تے جے تو معلومی نہیں کہ تا کہ اللہ قانون مستری کہ دا اللہ قانون نہیں سر را تے جے جے سر وائی او زانو گور تے تو نے اللہ دا قانون خلاف کر دا اللہ توبہ میرا اللہ معاف نکا پر دے ور کا کہ حق دتا دے او دا اللہ نو معاف ہو گا دا پکے پنی اس دے سمجھے اور اپی جو بھومی اپا زور دے استغفر اللہ استغفر اللہ دا چی میں تخالی کی گوئی جزم نمرا را نیمہ استغفر اللہ ہو پکی تا سم خلق نور استغفر اللہ استغفر اللہ مانا خدا ما زلید کا رسوان کا او بشار موا اپا دولی کی میں اولارا عفراد دولی تاوی استغفر اللہ دا اللہ نسوال کوم چی ما زلید کی پا دولی کی میں اولاری یہ تناسی تسبیح اللہ استغفر اللہ تعالی استغفر اللہ دیو سے مضاف رہ جانا ادم مضاف نہیں ہے اور نہ ہے خبر بھی وہ عرب کرو استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب استغفر اللہ ذاتہ اور ہر کا دنیا سے زوال دین کی استغفر اللہ واستغفر اللہ ہونا نہیں کرے وا تا سو مکانو تم اور یہ دا اللہ نے پسسی یری گئی بے فعل الواجبات و ترک المنکرات سر لگا لگا صورت راغلے دے پر اتق اللہ شروع دینا وا مدل المتقین مزور میرا دا طول یو سبق دے او کلے دے تو پیورن گو تم کلے دے تیم زیدن قام دے نکلے ام اللہ یغفر قبر غیوشی تو پر اپنی کنی ویرے جے دا اللہ نا ظلامها حتى اذا القت يدا في كافرا واجن عورات الصغور عورات الصغور ضمامها اجن القت يدا في كافر في الليل سبيت نور الوسي بنيدار تكافر ويكنا ذكارتهم بطيخ كارين دري وغاك اذا الله قانون تغاني دي خدري فتاس انتاو كاي فتاك دا الله قانون دبين وباسي هذا ذان نصرو كاي مجھا اللہ ستا واندے بے شکے ہی کہ او دا اللہ ہی طول کی پاسمانی میں کے وفظ مکا سمانا اللہ حکم دے کرے رے جدا ہر صدا اللہ دی بھوئے منا فحقو ان یطا مجھا اللہ فر زمواری کو مبارک کرنے جدا غو منو دا شانتا فرشتے اور نور چی دا طول ارواح دا طولو مجھا طول مئی دے اللہ پورا پار سستا تعظیم عبادت تے ضرورت مسترے خستا فائدہ دا حدیث تا علیہ سے نکتنو آئینو اللہ سی سبتنو خوان دے وللہ دا مسئلہ سوچو راولا احکام فرائیے ذکر کی دی کنا پدے کے خلاف دیر دے عقیدہ کیونو خطا فعال کیوں سے احکام و قانون کیوں سے ذکر للہ للہ للہ للہ للہ نسم جو گرے زمان پر زمان کبانی سپ اسمبلے کے نسے و قانون زمان دے دشمنے جوڑائی زمان پر خوراک پانی زمان پر جامع باندے اور تو قانون زمان دشمن ہے جوڑائی اللہ قانون جوڑا نہیں کر کہ قرآن قانون دے کفا باللہ وکیلا پورا دے کہ اللہ زموار تو واری لڑ بکی التخویف ضرور دی ختم بکی کہ ختم بکی تو واری نبو بکی تاسو دنیا نہ ختم بکی ایوہ الناس اے دا اللہ دلو یہ ان کو یا ایوہ الناس عبدو ربکم یہ ان کو پورا کہی نتن ذکر کرو الناس دا اللہ دیا زیرہ و دیرہ ان کو سورہ سورہ دینے کرو اللہ کتاب آلے کرے دے ویاتی دے آخرین ختم بکی رابو اینور نختمینا دا دی ختم کن زرداری راوت دادے ختم ہے کنو بولو سر تو سی وزیری برا کا ہے زور پکے تن زمان وزی سر آر سکی تو زمان دے سر سکار دے وزمان پل کار سر کار دے وایت چلی آخرین بابو اینور رضی اللہ پجی روی خبر بانی دیر خطوانا اللہ ذالک پجی روی کار چی تو جست کی قدیران دیر خطوانا من کانی یرود ثواب الدنیا سوچی را دے دے بدلے دے دنیا چی دلتا نوا بستے نو اللہ سر بدل دا آخرت دنیا ہم سے دا آخرت نو اللہ نواری نواری دے اللہ دیر خوری دن کے دیر خبینا احوال دا مومنانو جن ظلبانی لکرتے یو ذرا اول تیر سی پاس رکھ سلا ساو چی دلتا جارا اولا ایمان دارو کونو قوامین بصورت درم ایسا احوال السرق ایمان دارو ذکر کی دے منافقانو پکیتے ذکر کی بس ہم سبھی کتاب والا ہوں اے منون کو دی صورت بزرنا شیطاسو ایک میغ و لال ایک میغ قوام مبالغہ دا کنا اکتا میغ والا دا قائم مانا چاہتا قوام نکل یا دا سوی قوامین سخت و کلک و لال مضبوط و ٹین قوامین بلکل ٹین جی بھی جی بلکل سیت انصاف کس ترے دا عقیدے کس قرآن والا دا عمل کس قرآن والا نیدرے دے تاسو تین سے تاسو دا قانون آکی دا قرآن اپا عمل دا قرآن دا اللہ کتاب شہدہ شیطاسو بیانون کی نور بخلوقتوں للہ خاص دا اللہ دا پارا شہدہ للہ خودن کی سی دعاہی کے ان کی سی دا دی خودن کی سی خاص دا اللہ دا پارا مانا سا ہر سچی راجی دا اللہ دا پارا دی مسئلہ بانی تین سے ملو علا انفسکم اگر کی دا خبرہ دا ذان خلاف ذان غلو کا نا آباؤ اگر کا دا پلار خلاف راجی دا مور خلاف راجی دا رشتہ دار خلاف راجی دا خبرہ غلط دا دا پسی مزائی اغام پوکستا دا خبرہ غلط دا اگر کتی ملائی دی جا علم معتبری دی دا خبرہ ستا خطا دا ولو علا انفسکم اگل والدین یای خلاف دا پلار مور ورقربین او دا نور خبروانو اور خبر حق وقت انصاب بانی مضمون شاہ کئی اغسوک چیتے خلاف وائی غنیان دولت مند سرمایہ دار اقتدار والا دے جرے گی چنا نو میرے گا اوہ ولو علا انفسکم دا لو لتقلیل وخرج علیہ قولو ولو علا انفسکم اگر کہ خبر اس کا خلافی کرتا تاکیم نقصانی دا نقصان ہوا دا ماچی نقصان دے زماتی نتوبہ دا خبر سے نتوبہ وقتلا او دا سنت اطلاق موڈی اغیر کری دا اغیر کری دا نیکن غنیان و فقیران کوا غنی زما بابا دی اللہ وقتی دستورو درے دا آگانی بکولی مامان نو اس خوار نمون دے کینی کنا امامتی با آگا کولا خون خیر اللہ امامتی پا آگا باندیو امامتی با کولا اب ہم درے دا آگانی کولی سنتنا پر دا قامی دستورو نو اسان لے کے پاس سے قانون راہی بانی با عمل دے دا رضولو کے امہ کتاب دا رسول جہلیت پیدا کر دا جرے دا مولانا صاحب رحمہ اللہ تعالی مفتاح الدین آمی پیدا کر آمی او کوتا مارتین کیل پیدا کر رالم میں دا کار کو غلط تے دا دائرہ جو دا اسقاط جو دا سب علا غرائی میں بالا نگو دا غلط تے دا کتاب دے دے جنمی جی آمی تلو گو دیو جی یہ خواہ منگو پڑی چانی پوکی ہمارا خبر دا سنتا دنو آدھے کی دا سستو دوا دا سر یا کرینا یا با یاو کلا یا با اغا یاو اونا کلا پا کیتا با اسقاط از دینا سالت چی اخو مولی تا خیر رسی از رزال دلیل نوکا ایمی دا با خیر رسی چی دا تورتا ختم شبا رسو کلا ایمی ما اینی دیر کمالا یا با یاو رسی با وردی جنتا با کیتا کار دے او دا خبر چلی دلی نوکا الحمدللہ اخو وفات سر و مخینا با چی زرانم دفت خبری بی زماتر قرآن رو اسماتی انسی لی قرآن تاو گورا مکو دا کار دا خبری مکو پختو دا کلی دی دی دلی تو بلی بی نتیو کی فما تا دا خبری کو مای یو دا قرآن چی تالا سکینو لی دا دا اللہ کلام دی دی ہاو مارا کمالا نمارا وار سورت بقرہ کی آیت ان اللذین اکتمون ما انزلنا من البینات والہدا من بعد ما بیننا للناس فی الکتاب ترجمہ میں اکرلا ما اللہ داوی او تا داوی دا چاو منم غلی ناس سنا سنسا ایدہ اللہ منم ما بس نظم کار کی بیا کار مساتا کدے چا وجہ لما نو تم کو نہیں دی تی جمو تو چا نہیں دی تی کوڑا نتے نہیں جیم برازا آو جم دو دتن نہ نہ شو بس ما یری جمعہ تول نہ راضی یہ تو نہیں خبر کی جمعہ کیا بلا گئی زمین نکت رہی تنزل کی ارے قوم تو کس پہ کس پوری ہو رہی تھی جب ابھی جمعہ ترا دم اچرا لم قسم تو خدے پک سین تو پک پہ گزڑا پسا ہوا لم یہ دے بوئی رہی تھی تو یہ بس کہ میں جیرہ نوانا وقت دمہ باہم حالو پوری کے والے یہ دے ہوئی رہی میں ہمارا تدا خبرو کم میں غم مکوا پیغمبران سیدان کری پیغمبران اولی سیدان تک اولی سیدان زدہ سیما زدہ سیما یہ ہوا میں تا تک تو گوئی کہ ساو عرد آسی کے عرد آسی کے لیکن ایزو کسا پیغم زن ساو سان تعلیم کوئی اوکار کو رازائی مولیان رو پسی راولی پس شریک رو پسی مولیان راولی رازائی مولیان نفسی راستے نم مولا راجی دلتا کہ زمان مخلا رات لے نسی زو پس کورتا زمان کلی کی زمان تا تندرتا بس راستے نسی رات لے نسی نسی رات لے نتو تا زبا سرم رازائی کے مولیان راولی آتی سر و مناظروں کیا پور دے کی جو بس جا بے نور دولی زوکم بلی جواب دیا نو نو قرآن دا خبر کر گی کنا غریبی کمالدار مسئلہ بیان کا تو زان خلافی نو بیان ہی ہوکا دا ما غلطی کر رہا ترس پوری کہ ما ترس پوری ناکام کر رہے لار کی دعا نکی کی دعا ایلو آلے گئے ہمارا قربین نور اخبرو آنے کے فلو آنے کے لما وی مرداری مخورائی دا دی پر دے بانے کے اوزی پاتی سے نفیر گئے خود زیارت سرگ ماخلائی وائی ماخلائی وائی ماخلائی دا شانتا پیسے ماخلائی حرامی بنا روا جی دا غولون اللہ میلی غولو تلاس روائی اول اقرابین اخبروانا تو بیانو کر کنا سواو اللہ تا پوس کی ستا نصب ستا قام تا تا حقا نوے لی اور تا دا اپزان یری لی زما خیال لنو ساتلے من یکن غنیان کی دورت من او فقیرن یای محتاجا فروائی مساتا غنی دے تر دے خلاف خبر رالا نقصان برا تر رسی غریب دے محتاج دے تر دے خلاف خبر رالا دوتا نور نقصان رسی پل کار بکی چی دین دراشی فاللہ اولا بہما اللہ جات حق دار دے دے دوارو اگر وہ ہے نتے ہوا ہے کنا ولی پلوا ساتی مپس اے کہے دنف درزا کہ انصاف ہونا کئی او کسٹا ہو کئی یا مخوارا وائی دے سکا اللہ دے دے طول آو چتا سکو خبردار اللہ نے یہ ری کہ تمہیں خلق نوی ری لی ایماندار ہو ایماندار دے بیس صورت اتر دے دے پر چی بیار سے سو صورت نلی سلو صورت فاتحہ صورت بقرہ صورت آل عمران صورت نساء دا سلو روم صورت رہا ہے دا دے ملکی شو سلو روم پر دار روان دے اے منون کو دے بیس صورت اس چی دے بیس صورت نلی مسئلہ نمانی دے غرد اخلاصا دے صورت نساء نمانی دے صورت نساء کافر دے دے صورت آل عمران نمانی دے صورت آل عمران کافر دے دے صورت بقرہ نمانی دے غیر کافر دے دے صورت فاتحہ نمانی دے موز کافر دے ایسے کا دبر کی عقیدہ جو لو غاری عمل کی غلطی اللہ رب العالمین پہ توبہ معاف دے کل کہو غاری مطلب دیرے تو دے معاف کی یقین اللہ رے پہ توڑا ہو چکا سے توڑا ہو چکا خبردار اے راو ایمان راولوں کو من باب تکمیل الکامل و تقریری ہی ایمان دے آئیو الذین آمنو مجھو تسنگو یادنو ابن کثیر ہوئی من باب تکمیل الکامل و تقریری ہی و تثبیتی ہی دا سانتا والاستمرار آلے دون تحصیل الحاصل ویدہ خود تحصیل لحاصل لے امنو لی جاؤ یادنو منا تحصیل لحاصل نے ابل جا کہا اللہ کرتا دوتا دل تک تکمیل دے ایمان ذاتی دی ترقی کی دوانی دی یودم چی فکر این نور ایمان رو جکی دی دا ذکر کی آمینو باللہ و رسولی او پی کتاب آئے چی پا دلونو دلونو راولے گو پیغمبر خفلتا او پی کتابونو آو چی را لے گلیشی مخی دنا من قبلو ومن یک فور باللہ اتو چی کفرو کی داللہ ادو فرستو انکار کی داللہ سنگ انکارو کی داو دے مخی لبودا او بدو ربکم لا تعبدون الا اللہ دے طریقہ بانی دے عبادت دے غیر شروع کی قانون دے غیر منل شروع کی انی الحکم الا للہ او بڑتو کی قانون جوڑ ان کے سو ادا کفر دے انکار کو انی ادا فرشتے انکار ہو کی چھ دو غلا کرے وا دو زنا کری وا آیازان باللہ بتا سجدہ کرے وا ادا چلی کرے ادا لے گر دا اللہ داود ہوئی اوریا مرکے ہو اخذ اللہ غشتی وا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کر مشرکہ و کافرہ وا ابود پرسی کور کے کولا ولی درو غوایا تھی نراوائے ورسولی ولیون الاخر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بارکی جس درو جوڑ کری دی ویغا نفس پرستو ذکر غلی رخی کری اور دیا تب دی تخفی فی نفس کا ملا مبنی زینب کا رسل ہوئے کا تلو تکیر دا خدا رسو قابل اللہ سچلکم خواہونی ملکم کسوہوکم ملا مبنی اللہ سرگندکم اللہ دا سرگندکی دا اللہ وہ سرگندکی دا چی کزی واخلم مخلق برابان طور تو مت لگیں تو پیغمبرانو بانی درو جو کو اور کتابوں نے کیوں لیکن کسی بھی کو جاج مدارک شریف کیا ہوگی تین ادار پر خازن شریف کیا ہوگی دا بل کیا ہوگی نولے بند کتاب دیکھنا بندن غلطے نہیں کی بلد آج کی اگر آوری دی ناغا وہ پجیلی دی ہوگی چی دلیل کری دی وہ کسی دی کرکے دا واقعات چی خلق کو دسے لگا ناغا تین دن جو کی قانون ویدہ دی کتاب گرہ ہوگی دی ورسولی والکتاب اللہ دی انجل من قبل انزل من قبل چی مکین راہ گرہ سوچی انکار کری دا اللہ دا توحید دا اللہ دا حق اد فرشتے اد کتابون یاد لے گرے والیوم الاخر انکار کری روز آخر سنگ انکار کری عمل پا خلبانی کری یا پا عمل بانی عمل دی انکار دے او فعل زیاد دلیلی پر یزد دا قول بانی قول کی تعویل کی جی فعل کی بسو کی جا فقد ضل ضلالاً بعيداً یہ تینی رکھیں خطا سے لے خطا کے دل دیر رہی اب لے رہی حق میں دیر جاد دلتے مطلب کنوں نے ذکر کہ قد ضل ضلالاً تنین گیا بعیداً فعیل او بے عین دال او دن یہ پنجر ضرب اور کر دی اللہ چوئے منگلہ او بیائی کو فرق ہے بیائی بس سے ہم کافر دے یقین نہ آتوک چو منگلہ حق ثم کفرو بیائی کو فرقو دا قانون خلاف ہو کو غیر قانون قانون کو عقیدہ بدل کل عمل ثم آمنو اور بیا ایمان راو بیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ثم کفرو بیا کفر کے بیا اوکنو والا انتخاب ہونا رہا بیا کفر کارو کو بیا زیاد سب کفر کے حتی ماتو آلے ذکر بیا بڑا چل رہا ہے فکرنو نمید میرے اللہ کریم کی بخنو کو ہوتا انا چی روانی کی بسمر آئی باندی اسے بدے دوتے اہدین السراط والمستقیم سمالار روان کا سمالار چرت و ذلا خطا نہیں ولی گا دیکھ احوال دا منافقان ذکر کی سو آیتین کی لم یکن اللہ علی افر لهم چرین دی اللہ چرے تو بخنو کی انہی مضبوط کی تنی غرار بانی روانی کی خبر بیان کا منافقان تزی خبر تو ہوئی کہ تندی کریشی بس شرین منافقین خبر آو منافقان تا چسا اثاری پتنگی چرگنشی پمخبانی مخیص وزی تور شی اولا سنتا پریشان شی دا معنی کرا کرا ہوا دا چی دو دو پارا عذاب دے در دن کے خطرناک عذاب دے ان یو لام بل عذابا ندعا علیما ندعا تین دے سنو آتو کہ تخدون الکافرین اولیاء اس مقاطعان عداء اللہ کا منافق باغی چی دی بیدین سر ربط ساتی تعلق ساتی وہی دل سے کہ میں خبر کو ما عقیدہ دے دے جو عمل بدا گئے کم یقینا آوہ سوک چنیسی نمان ان کے قانون دا اللہ دوستان سوا دے ایمان والا ہونا ایمان والا پری بھی ہو گو پسی دی اے دو لٹے اگو سخ عزت اگر ہوتے ہو غلبہ برکت آو کا ندا سی ملے سکے عزت ہو غلبہ یہ تو اللہ رضا تولا کیا غی عزت در کی ندر بے کی بچا پہ عزت پہ عزت من کے جنا نوولی پا دین کی خلاف کا ہے دین سرما کر کیا کہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ یقیناً تظلم رالی گری اللہ تاست کتاب پر کے چکل غورا تا سوائتنا اللہ کے انکار کنے کوئی ایسی یک فرو بیہا وَيُسْتَعَذَا اسپک گنے لیسی اگا استحضا پانا چا پورے کی جس پکی گنے کنا یہ سری سر اٹھو کرا یہ پسری پورے اٹھو کرا سری سر گپ لگول دمج نستا روانا روان دوارا پ اصلی پوری گپ لگول یہ تینی ناروا دی پار حال بانی ناروا دی نصرو پوری گپ لگی جس تازہ ہو گیا اچھے تو کی کوئی شو پوری پلا تقعد معاہم نکینے نتا ہو سرا تمہارا نایو عن مشاہدت کل باطل اند خوض اہلی ہی فیز ابن جری ہوئی المراد بہا النہیو عن مشاہدت کل باطل اند خوض اہلی ہی فیہ ہر ناروا کی کئی اور ہر ناروا دخلیں چی غلطی عباسی دوسر نسل اور کلنا جائی ادنا گیس کے دو خبر ہے سمجھ کر نند بانی بدل گی تو سبا سر کینا سے خبر دیا تو بل سر سن تو بسر مرم سن تو بھی تم رکھا آخر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھا خضر وصیت کی کہ پہ درخواستوں باندے پیدا کرو اور زنگلے کرو داغو تو خون کی اعلم ان قلبک دعا اعلم ان قلبک دعا پوش استاز لو لوخے دے لوخے پہ دے لوخے فنگو بے ما تحفو فیوی دعا سوچ کو فکر کوا آغا ستے کے اس کا غلط رکھنے کی پہ خطاو باندے مجمع الزوائد زوائد بہتنی کتاب الزہد لسم جل سلوس و دین مخ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہوئی اذا سمعت ما آیات اللہ یکفر بها و یستازہ بها هذه الآیت خلو فی هذه الآیت کل محدث و مبتدع فی الدین الى یوم القیامہ ہر محدث ہر مبتدع اور ہر محدث ہر مبتدع پر قیامت پوری گئی کہ دنے کہ سر سر نہ جائی گی ہاں کہ جائی گی مجھے انکار دا پارا کہ جائی گی کہ مکوہ دا خبرہ نہ روا جائی گی کہ دن میں کیوں ہوا تھی باقی حتی آئے خولو سے حدیث ملائی ترائے کہ دنے سے جو کہ خبر بلا کی علاوہ دا دینا نہ کبھی او سر رکھی نہیں تو خبر دا انکم ازم مثلہم انتو گورا ازم تو گورا مثلہم یقیناً شوائی تاسو پدا وقت دا وہ واندے اخکار سے فرق دے استاو داغا مسئلہ میں خبر ہے یادا اور کسی کے اسے بد گنی راگین اللہ خبر دے بل تو دین خبر انکم اذن اللم تقومو عنہم مثلہم بی تلک الحال ان جریر بھی انکم اذن مثلہم یقیناً تاسو پدا وقت شوائی دا وہ واندے اکا سزار اجین پٹول بانجی کر اجین اللہ دے جے جے کون کے منافقان اور کافر ہو تو جہنم کے ورن وہ اسے دے تو صفتوں کے اختیار فرق دے ہاں تو انتظار کے ساتھ سبارہ کے مکہ تیرے و تاثرہ کامیابی دے اللہ طرف اگتا وائدو وائنوں گا تاثرہ دے جہاد مسئلہ جا رہا ہے یہ رہنے سے گوارے تا تیرے فقی کتاب میں ہم دادا اللہ کتاب دے دیر پار بدبانی جہاد کو راضی نکہ جہاد کی مسلمانان ہو گٹ اللہ نسست ہو تو یہ منگا تاس در نو سنگے ہوتیم روئے دے بیر کا منگا حفاظت کرو چاندی کی روپے اور کئے کال تسن در کرو ابو رتا سماوی رنو چیزو زنو خوشی چلو کم نیخرا بانی باندی دا نو پر نیخرا باندی ہوتی سن اعلان دے گی پاتے سے ہوتا کما نو دے دی طرف کسی انکم ازم نسلوم او دا آسو دی اترم بسنو لکم کہ دو انتظار کی استاس بارکی کہ کرب پدو بانی زمان گلاس برکی نو قوتا سولا کامیابی دا اللہ طرفا وائدو اولی نو منگا تاثرا منگا تاثرا خبر ہے اوہ کہ ضرورت سیز و در سیزم اکوا دا کاثر و برخا دیکھ دا گوا مدوبو تی علم نستحفیز علیکم ولی نو غالب شن منگا تاثر بانی حال خف حاجی سقل ردنی و خف حاجی سیجا کی کتاب تھی مقامات نہیں سری کہ سوال کہے گھر کہیں بچے ترے خیرے ہیں تاہونو کہے فہین اے دن فیضا سا قول ردنی خف حاجی لسوڑے لگروشن ہم لابا مصفتشی ببچی غم باوکم خدمت باوکم نمدازی کہتے جانا ندو بوئی نصیبن قالو علم نستحیز علیکم ولی نوزر ورسی منگا بتا سبانی مطلب سو زاندہ غنور سرکی وہ درم لگے سو منگا تاسو ضرور چیار اطلاقو منگا پدی مین کے چل والو کو اپا دی چل والبانی کافی ساسو نوارو پاہی بین اخلاص سے لیکن اس اخلاصی دیسن ونمناکم من المؤمنین اولی نی اخلاص کری منگا تاسو دی ایمان والا ہونا ایمان دار دا کسرات سے کافر تو ہوئی نصیبون درم لگو اور کے دا افغانیان ادرم لگو اور کے دل دا اجن سو خلق ادرم لگو اور کے دل بانی بسوات مسلمانان ایمان دار وَنَمْنَعْكُمْ مَنْگَ بَچْكِ لِوَائِ مَنْگَا ہوتے ہو گزارتے ہو تپریہ دو بہو باسو دو اپریہ دو سی خبر ایجا چلتی سنو والو دے ہدا چلو کی ہدا چلو کی تاوانیان بشی آدھے زن ادھے سپیرے سنگی دے دینے لیے خورما نا وہ سر ازان جے کی وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللہ با فیصلہ کی ستا ستر منگا پرہ قیامت مانا صدا ایماندار اللہ مقام دے دا خلق اللہ مقام دے اچھا یہ کہ اللہ کافر ولت ایماندار بانی لار دے ضرور کیا قانونی طور پر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی ناراضی مسلمان جہاد کی کنا کہے کہ کوئی سی جدو ضرور کی ابیا گیا تے دے جن نہ مر کھے اللہ پلاے باندھے جہاد تو کیا سی یہ تینن منافقان یہ تینن لیڈران دی دین دھار زمانے مخاجون اللہ وہ چل ول کے اللہ سرا کرے او پلا او پٹ بل پلا اللہ دے چل کے ان کے اندر سرا پدا ہاری پاتی کی اسرا بور کی او کرے کی پاسی دو مان دیتا دو دین کار کام ہی دے سولاد دو مان دکار دو پاسی کام ہو کسالا نو پاسی ہوئی ناراس مطلب تو دی دینے کر آسمن آ دین کا ناراس دی دینے کا چا بک او دین کا سست و ناراس رہے تو تیار نہیں اس چکم جنگ شروع دے جہاد مجاہدین خو انشاءاللہ دا امید دے یقین دے کہ دے دین اور شریعت قانون پابانی امید دے ترکا نکلی پارا ترے کے جیس دے با خدا او مقابل کی جسو جنگی اگر کئی آمازی قسم ہو سکا دے دے سرا دا خود اوزگا رکا دے طالبان و مجانو کی جی پیو کرے بیا بگوز دے ادا سے دو جور کرو خلقو کار نہیں دے کیا آگا بھئی اپاکین کی بسے مونگی کی آگا مونگی بولس افسر وی ایمون نیسو کولے میں والے نیسو کولے ایم نیچاری پولاری کو پتنی نیسار کنا ندائی ما تا نیت کو دا اللہ پنم کا زمان دا پتنی قدرو باسا دا پتنی مانا قدرو باسا چی منگا پر ایک ایمون نیسو کولے اسپر ایم دا کین اسپر دا کین نیسو سپار ایم دیو تی کو ندا قصر پولاری باندی اکی کینی نو گرتا کنے خیر مو یا کرسی نو پایی کی نیسی کین اسپر نیسو نو پرتو گا نو دا لنگ را نو باسا دو ایسی تیوگان او دو که دری تانا داران دا مینت کب و ما ای وست دی ساتی دا نو باسا دی سنگ را نو باسی ما ای دا او باسا پرتو گا هنگا ایلا فتا پردول جوڑا نگلا ما پردول رو گوڑم تو او باسا اینا هنگم پتلون نو کری کوم که دور از گانتے دا زی پدی جس گانتے کوم خوب پرتو کی کوم تاز ما پرتو گا پتلون سر سکار دے او پتلون نسون گرد دے ورے دا کار نسون گرد ما ای دا جنن نو باسا نگ یہ بھی مصطفیٰ گردائے ناس موگیا مجھے زمرتی نے تنگ نہیں اغیل مقرقہ چرنگی مقرقہ ہے لیکن اسکر پا افغانستان کیوں پولس افغانستان کیوں خول ہے کمیز دے سارا خود عام و کمی سنن لکو دے تنگ دا وہ آگا تھی اگر لکو دے تنگ و رسولی منور لکو دے لندو اپرتگو سکا پیر اپرتگو اپنسی دا عام و پنسون لکو دے تنگ دے اپرتگو سرخ برابر خود عام و پرتگون لکو دے سلاکو وہ جب تک کم آسمون اہم جہاد کا اکرہ رہے اہم دقوں خدمت کا اکرہ رہے وہ جی کہ وہ نکلے کہ انا سے بھی کنسو پاسی جیتے جیتے ہوں سو تم لا سے بھی جیتے ہوں سو سمجھا میں خبرہ یقینا لیڈران چلول کی دا اللہ سرا وہ ہوا خواب یا ہم اللہ ہم دے دو سر چل کے ان کے مانا لا صلاح صدا نور دی کلا چی پاسی مانزتا سرگن حالی را دے قاموں کو سارانو پاسی دینا راست یہ روی دا پدے سخت کے پدے حالات کے گران کار دے براؤن الناس خودنکی دو دی دینی زوے دینے کامر اللہ سخا مخلوق تا مخلوق تا سا جاندی چنگا مجھ گو او گروی وہ مسلمان نہیں نا او منگا تلاوت دا قرآن نکو او منگا مجھ نکو اپا خودے یقین کی اسی پتے رہ کرا کرا دا جدو مکو ما نکو کنا تاجد انجز پرے او اللہ خطا اللہ دا قانون جس میں نکائی برا اون الناس دو خودنے کے خلق تا قدی عملو بھئی نیے دی نیا دی دو اللہ پیس وقت دو وقتنونا اللہ قلیرن لیکن لگوانی وقت چرتا لگوانی وقت قرآن رو آخری عبل سے ذکر کی اللہ قلیرن اللہ ذکرن قلیرن لیکن دیر لگیا دول ادا دین اسی ہو گیا جن دن دشمنی کوئی روان دیرو سوٹی دن کیوی تو میں گدے آل ذالکہ دے لے فرق مذرزبین مخی رو سکی دن کی کل دی طرف تا نیدی کی کل دی طرف تا نیدی دی خلق سرا ولا الہ الا نیدی داو سرا دو سرا نیدی مجاہدین مسلمان سرا نیدی نیدی داو سرا پاک ساک امریکانی پڑھا جلی او چند امریکانی پتا بولے گی ولا الہ الا زاندہ لگوی اخبارونا رسائل دکی چی سرے نیولے رے اپا وقوب خانہ کے اگوی تا مسلمان نیدی نا چاہیے مسلمان نہیں کہ جب بار چلے گی نشناختی کا کہ مسلمان تھے میں کتنے مسلمان نے پڑھا گیا ہوا ہے کہ نشناختی کا جیسے وہ کافر ہیں اور پتہ بولیں گی اور چکل ہے فلاس بس سے گئے مسلمان نہیں نہ کہ مسلمان نہیں تھے میں دلی خلق سرا نہ رہا وہ سرا پاک ساتھ اچھوک کی اچھو سرو شو کہنا لیڈران لڑ ہوا تو لڑ جزا نہیں رہا سوڑا وہ سرو شو شنارکی کا دنوں گا جو جوڑ دی اچھوک کی خطائی کی اللہ مستری بھی دیانی نہیں دلا لار کرا گئے دے دل کہے دیا رسی ایمان داو من سے کافر یاران دوستان من سے امریکان من سے اتحادیان دوستان دید ایمان والا ہونا ایمان والا کی والی والی ایمان والا دوسری اترے کرا ولی رائے کار کئی خبر ہوتا نا میاس رمضان مبارک دا امک مسلمان دے دے امک دا پختون دے ہم طالبہ صرف اور صرف دا اللہ دی کتاب دا خدا کے قانونی سی پاگو بان اور وری جی اور کی وری دا ولی اور وری تا تجالو للہ علیکم سلطان مبینا سو رضان بانی غلبہ سرگند دا اللہ طرفا ذکر دوستا منافقان سر مر گئے کیا چاہیے نہ منافقی لینا ولی المنافقی نہ منافقن نہ منافقی نبی علیہ الصلاۃ والسلام ویلی دی استقیمو وسجدو ابو کرشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نہ کر گئی استقیمو وسددوا برسے کلک ودرے گئے تو دین بانی فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَعْبَوُ بِعَذَابِكُمْ شَيْعًا اللہ تاثر پر سزا در کولو اس پروان ساتھی اس پیسانے کی بھی نا نسزا بدر کی دلا سم شئی نیو ودرے گئے پاکستانان استقیمو وسددوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَعْبَوُ بِعَذَابِكُمْ شَيْعًا اللہ تصر پر زدہ دا کول اس پروانے سا دی ما یعبا او بکم ربی لولا دعاوکم سورة فرقان کی آیت مدادتن سلطان مبینا یقینا منافقان یبا تلاندنی سورة کی من النار دور فی توابیت من حدد حدید مبهمت علیہ ابن جریر حدیث کم دارا دی دور دوست پانی پر سندقون پراتلی بخیخی پشانتا اپا جہنم کے دن نہ پراتے گی مجھے بھئی جن مسلمان ہمار کے جمعہ ہوئے لیوا میں اتنا چاہ پیرا سندق دیا نو سندق دن چاہ پیرا لیکن تنور کے ورد دی دا سچا لوال کو دل پر رمضان سچا لوال مناسب کار کی من النار دوزخ چرے و بیانی میں تدر پارک سوکن انداری سفارک سوکنی چکولے دے دا ہونا تو اپس سوک پر بدنا ادرس سکام الخفن واتصمو باللہ بچ کزان پارا پا قانون دا اللہ بانی اے تسمو دے عصمتن دے عصمت بچاو تو واتسمو بچ کزان باللہ پا قانون دا اللہ بانی پا اللہ ازان بچ کین دا اللہ قانون ہو منا کنا باخلصو دینہم للہ منافقی پر خضر اخالی سکے دین فل قانون دے جن دے تیرول خاص اللہ را اس کے اللہ سے ہوئی نظر آغمانم فولائی کمع المؤمنین مدالو یان سلی ماندار سرہ وصوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما ذرك يعرفك الله بي قسم من كلا المؤمنين بي قسم من دي داوري ان الاسلام ده عاد كان دائما دار كيف سيدان تمامين لكريه مسلم اه نا بي ايمان دار الله تياتي دوام للقرآن وربك يولى الله اجر عظيما دير لئي ما يفعل الله بعذابكم سورة طور سلام تلعي جس سکی اللہ تاثر پر سزا در قربانی کی سزا بدر کی ان شکر تم سردائے کہ تاثر قدر کے در اللہ قانون وامن تم جزر نیمانائی اللہ کتاب وکان اللہ ساکر نالیما دے اللہ قدر کے ان کے در بندد عمل وہ دے پنیتنو ارادو طریقہ در کاروانی داخل مناسب در سرخل کی اس راو گردہ اللہ عذاب نگر کی لا حب